أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون صدق الله العلي العظيم. ده مبارك آياتنا جماعة تلاوتك ده سورة الرعد دا اول نمبر او دوم نمبر آیاتونه سورۃ رعد شدی په قران کریم کې دلته چې دا د لمبر دی د کتابت د لارې څخه دا جرلسم نمبر سورۃ دی دلته چې په قران کریم کې د نوښته د لارې دی د نزول د لارې چې بیا دی د ونیویم آیات چې په قران کریم کې د نمبر د نزول د لارې څخه ونیویم دی تر سورۃ محمد وروسته نازل کړه شوی دی. نو د ترتیب نزولی او ترتیب کتبی فرق سره پیدا کی په هغه کې جرلسم دی په قران کریم کې ځکه دغه د قران دغه ترتیب چې دلته دی دا خو د لوح محفوظ ترتیب سره برابر دی. په لوح محفوظ کې قران په دغه شکل پروت دی چې دا اوس لیکلی او نزول خنو د هغه مطابق نه دی. نزول خو د ضرورت مطابق دی چې خلکو ته کوم وخت اړتیا پیښه شوې ده د حکم نو هغه په قران کریم کې چې هلته هغه حکم کوم مخکې او کوم وروسته د هغه ځای رخصه شوی ورکول شوی دی هغه د خلکو د ضرورت پر اندازه دی. ضرورت چې دی د خلکو هغه د رقم په ترتیب د خلکو ضرورتونه نه دي پیښ شوي چې څنګه قران کریم پروت دی. نو خو دې هغه نزول تر اوښتی دی داسې یو ترتیب کتبی دی دا داس لیکل شوی دی د جبرئیل امین په ښوونه و نبی علیه السلام د پیغمبر علیه السلام بیا کاتبینو ته د وحی ورښولی دی چې د هغه سره برابر دی کټ مټ هغه رقم دی. نو نزولن دی سو هم سو او نیویم سو او کتبن د نوشکې د لارې درلسم صورت سو. نو دا صورت چې دا راغلی دی په مدینه شریفه کې نازل شوی دی مدنی دی. نو مگر نه یو په تفسیر کابلی کې لیکلی دی چې د یو جرشم او دو جرشم آیات چې دی دغه دوه چې دی دا په مکه کې نازل شوی دی مدنی نه دی. نور ټوله صورت چې دی مدنی دی. مدنی معنا چې د نبی علیه صلوات و سلام تر هجرت وروسته نازل شوی او مکی چې دی تر هجرت چې د مخه نازل شوی ځای ته نه کته کیږي چې د هجرت مخه نازل شوی ار ځای چې نازل شوی موږ مکی بول ځکه د پیغمبر د کور سره چې دی دا د ما حول چې دی هغه مکه ده د کور چې دلته ما حول يم دا غدی نو دوه خلکو سره اړه لري. نو برای موږ مکی بول اگر چې مکی د باندې نازل شوی چې د رسول علی السلام تر هجرت وروسته چې د مدینه ته ولاړی تر هجرت وروسته چې نازل شوی دی موږ مدنی بوله کته په مدینه کې نه دی خو د باندې نازل شوی دی. نبی علی السلام د باندې وتل و دا آیات راغلی دی یا د سورت راغلی و هم حکور په مدینه کې دی ما حول مدنی دی. نو بره موږ مدنی ورته وای دا دغه مدنی سورت دی. نو د دې آیاتونو چې دی درود سلویشت آیات دی تفسیر بیزاوی شریف چې دی او دا غره کم روح البیان هغه چې 15 آیات دی دا مې د جده پاره درته ویل چې دا چې په قران کریم کال ته اختلاف راځي څوک څوک وای شپږ زره شپږ سوه شپږ شپږ آیات دی. نور بیا هلته وایي دا چې دی شپږ زره او دوه سوه اته آیات دی. نو دا رقم کې چې دا څونه فرق رالی په دا قران کریم کې

د الله تعالی د توحید څخه چې دی چې دا هغه بیانیږي د قران کریم هغه صداقت په پښه کې بیان شي. بس دغه مضامین دلې هم جنو دغه سبه د پیغمبر علی السلام رسالت په پښه کې بیان شي، بیا به د رسول علی صلوات و سلام لپاره تسلیه بیان شي. نو دا شین چې دلته په دغه سورته رات کې ان بیانیږي الته بیان شي، نو خو جوړه سره رالی مناسبات سره رالی کده اس په خبرو وستې سپویږي. یو شی علاوه بل په پښه کې ستا هغه دادی چې د نبی علی السلام پر رسالت چې کوم سوالونه او شبهات خلق وري هغه جوابونه په سورته رات کې راځي، چې پر رسالت باندې سوالونه کیږي. نو د مضمون په لحاظ باندې د سورته رات مضامین د سورۃ یوسف خاصه قصه و د قصې په پای کې دا اوس چې ما څو آیاتونه په نمبر درو شو د غو سره د مزامینو جوړ را لیدا ربط د ما قبل سر ترجمه چې دا اول چې موږ شروع کوو دا شوي الف لام میم را دا مقطعات حروف بولی. الف یو توری سو، لام دا بل توری سو، میم دا بل توری سو، را دا بل توری سو. دا څلور حرف څخه اړ او پخبر نامه یادیج لکه مشت څلور القان بغل پر بغل ودرو بلا تشبیه. بار مو روایت دا یو چې دی محمد نسیم، عبد الله، عبد الرحیم، عبد الرحمن، ګور القان په خپل نو مانو یاد کړ. دا دغه ستوری دی کدا یې په مضمون پوس واس دا اړ او پخبر نامه بیا دی الف لام میم را وز دا دچرا گام را واره دا نور تلک آیات الكتاب پخپول نمانو نه یجیش تلک نو کدا پخپول نمانو یجدا خطاب ولی تا لام کاف دا سب مو یلا غسی ولی نو تلک برا دار کم وای. نو دغه حروف مقطعات بولی دا په قران کریم کې تقریبا د نیوشت سورته په سر کې دار غلی په ټوله قران کې جدید د ټولو سورته په سر کې نشته. وس قل يا ايها الكافرون شمو راي پسر کې مقطعات نشته، واخذ حاج راي پسر کې مقطعات نشته. دا د دغه سوسو سورته پسر کې ساده د دې چې دی معنا یې چې شده معنا بس دا څو واره موږ ولې چې مقطعات حروف چې دي دا د هغه متشابهات څخه دي چې معنا یې موږ ته نه معلومیږي. موږ نو سوال دا د الله او د رسول تر منځ یو رمز دی، دی په پویژ په ورځ قیامت به معنا ښکاره شي. نو موږ به ترجمه څنګه کوو چې پر دغه تور رالو باره موږ وایو چې والله اعلم بمراده بذلك. الله په دغه تور چې ده سمرادی الله په خبر دی، موږ په مکلف نه یو چې زده یو بس پر موږ بنګیز لګولې دي چې دوه تور په معنا به ته کار نه لري. بس ما زیا وای نو حکمت خو لري، حکمت علماء نو رکم رکم حکمتونه بیان کړي. هغه غشت عمده حکمت یا دغه دی چې دا خو عرب و د قران منکر و منکر دا منه ولدا د خدای کلام نه دی، دا دی جوړي، دا خو شاعر دی، غیب ولدی و نه دی، جادوګر دی. پر قران کریم به دغه نه مانی شووله. نو الله تعالی په دغه تور باندې دا کفارو ته چیلنج ورکړي. چیلنج معنی موږ په خپل پښتو کې ویل چې هغه د بجلو پر کم چې موږ تاسو کښنیانو بارا به یو الک رالی د نور وبجل نور سر کول د بدل ته بجل په ټکی یو لابل ګردس کول ول ټاک د میدان معنی کوم دی نور جرا تیر سره سره وځي کې دا به دوری کې سول چې کې به بیا داسې نه کړ دا ټاک د میدان چې دی دا تقریبا وا کې هغه رقم دل کې خلق چیلنج بول نه دی وای پلان کې نه شش اعلان ورته وکړي ول دا غز د میدان دلته الا پاک و د خلکو ته چې دا غز د توا دا قران کریم جادو دی، دا قران کریم د مثال په تور شعر دی. نو دا کوم د ناول د شیانو څخه جوړ دی. د الف با مخدر معلوم دی، را واخلی سفاره، را اخلی نورانی قاعده، را اخلی کبل، را اخلی پاغه کې اته وشتور لیکلی الف با تا صدر جیم ح. دا قران دغه تور څخه جوړ دی. وس نو دا غز د میدان ورلای کې جادو بلیونه څه دغه جادو جوړ ک کې شعر بولې دغه شعر جوړ کړو تیس کوم لږ عجیبان لري. دا شاعران خو دې کې بخې ډیر و شعر او شاعری به کول ما دار کوم شایسته کلام جوړ کی بلبل ما دا جوړ کی په ارجه بکسته. نو دلته الله تعالی و دې ته چیلنج جوړ کړی دی. دا غز د میدان ورکړي دغه تور حکمت دغه چې یعنی د قران کریم د جوړ دا چې د تور جوړ دی هغه د چا څه جوړ دی دغه اته وشت تور څخه جوړ دی. د چې په سفاره کې ذکر سی وي دلته په دالې پاک چې واده واري کښې تور شروع کوي د دغه څخه جوړ دی نه بلد شی نه دی. نو چې اوس دغه څه جوړ دی نو پلانې کاکا کې هم جوړ کړه یا پلانې عجیب صاحب کې هم جوړ کړه، پلانې شاعر کې هم جوړ کړه چې څه چې انسانیت د رسول علیه السلام د وخته چې راونسي به الی یوم القیامه پورې هیچ چا د قرآن هم سری نه ده کړی. په تخنیک څونه ولاړه رقم رقم شیان یې جوړ کړ. قرآن ته جدی ورلس یو دوه آیات دی جوړ کړ پر دا رقم چې په قرآن کې بره د خلکو څخه ګټ دغه اعجاز د پخوانیو کتابو د پاره نو په تورات کې دا اعجاز نشته. د دې ملایانو به یو شی جوړ کړي بره به ورګټ کړي بره په پښتو کې ورکس خلکو به نوس جلا کولی چې کومه غدار او تعالی کلام دې کومه ده دغه په انجیل کې دا اعجاز نو په زبور کې دا اعجاز نو په نورو صحیفو کې دا اعجاز نو دغه اعجاز یوازې د قرآن کریم کې پروت دی. دا د نبی علیه السلام داسې معجزه ده چې د ده در وفات وروسته هم ژوندی ده. دا معجزه پرته ده که څوک د نبی علیه السلام نبوت نه مني بس دا قرآن معجزه ده موږ کې راپرېښې ده. خلک یو نسي همسري دي وکړي که علما راټولوي که عرب راټولوي که ساینسدانان راټولوي قرآن کریم ادرس ښولی دی چې الف لام میم را دغه توري چیرې لیکلي مانا دا بیا په اول مخکې لیکلي ورسي دا قرآن ځینې جوړ کړي نو یو ځای بیا وایي یوازې الف لام میم دا را نه وي ورسره که په سورت بقره کې چې ونو گای گای بیا دار کمی طه په صورت توها کی چرازی نو گای بیا یاسین دک په صورت یاسین کی چرازی تا مقطعات گای په یو توری ادرس تر کی گای په بل دک گای په بل دک خدا توری گند الت لیکل دی بل زای لیکل نه دی گای یو د ودرې زنی را واخلی گای د وزنی را واخلی گای د مثال په تور پنځه زنی را واخلی تا ته ادرس فقط در کی نو غټ عمده حکمت مشترا معلوم سو چې د مقطعات حروف راوړل د ځینو صورتو په سر کې حکمت یې څه شي دی فایده یې څه شي ده چې هغه کسان چې د قرآن کریم په باره کې شکوک شبهات کوي چې دا به د الله کلام نه وي هغه ته یې تورو ادرس وښي چې قرآن کریم نو کوم د نابلده شیانو څخه جوړ دی دا شنخته توري دي ورلای سي جوړه کړي چې نه سي جوړولی عاجزه یاست ټول انسانیت پیری ملک ګرد عاجزه یاست دا نه سي جوړولی نو خو معلومداره ده داسې چا کلام دی چې هغه در ټولو لوړ دی چې خالق د کائناتو دی نو هغه کلام بیا و نبی علیه السلام ته چې نبی نه وای نو ولي ورکول کېدی د ده نبوت هم په ثابتېږي د قرآن کریم حقانیت هم په ثابتېږي پلانې ته ولي نه ورکول کېږي پلانې ته ولي نه ورکول کېږي چې ده ته ورکول شوی دی رسول دی نو نو موږ چې پر راس ترجمه بیا څنګه کوو چې الله یې په مراد خبر دی او حکمت مو دا دی زده کړي چې فایده یې دغه شی دی بې فایدې نو نسو نو پسې ترجمه کې وایي تلک آیات الکتاب تلک دا چې د تلاوت کېږي و تا ته ویل کېږي محمد علیه السلام آیاتو دا آیاتونه دي الکتاب د دغه لوی کتاب دا قرآن دی دا دغه آیاتونه دي ده تلکه دغه دا مطلو دا چې تا ته ویل کېږي آیاتو آیاتونه دي الکتاب د دغه کتاب چې قرآن دی والذی او هغه انزله چې نازل کړه سوي دي الیک و تا ته من ربک د طرفه څخه د رب ستا الحق دا ګرده چې شي حق دا تا ته چې را نازل سي دا ګرده حق و رښتیا دي په دې کې یوه خبره د حقیقت خلاف نسته کدا اسم مضمون ته متوجه سي دا چې تلاوت کیږي د آیاتونو د کتاب چې قرآن دی قرآن کریم سره کم دی هغه داس دی ول زی هغه انزله چې نازل کړه سوی دی الیک و تا ته من ربک د طرفه څخه د رب ستا الحق دا حق دی رښتیا دي چې د الله تعالی کلام دی دا ستا جوړ نه دی ولكن اكثر الناس لا يؤمنون ولكن دون خبر د اکثر الناس اکثر د خلکو چې لا يؤمنون دي ایمان راوړي باور نه کوي نو دغه دی په د اول آیت کریمه کې د قران کریم هغه صداقت او حقانيت تعالی او تعالی باندې چې دا حق کلام دی د الله سره نازل شوی دی پرشته دا چې خلک ایمان نه راوړي په هغه به ته خوانه بده دغه دا معنی نه ده چې خلک ایمان نه پراوړي نو دا د الله تعالی کلام نه دی تعالی کلام دی لمر چې دی چوپارک چې نیو نه پټ دی ورځ دی نه راوځي د شپې راوځي نو لمر لمر نه دی لمر خو لمر دی د چې په خپلو سترګو پټې نیولې نه رونی وي زما سترګې پر برېښ دا خو د ته کار دی کېدا یې په مضمون په اوس به د مثال په تور ښه خواږه خوراکونه پراته دي کیکې بولې کلچې بولې مټایانې بولې شوګر والا چې نه خورو خو په دې کې علت دی که په مټایانو کې علت دی په مټایانو کې علت دی مټایان خو بلدي په مړې ده نه په لري ګولې په وي ګر سره د مټایانو خوږوالی ثابت دی د هغو شوالی ثابت دی د خپل د بدن علاج وکي د شوګر دی نو پر مټایي ویل بد وای چې مټایي بد شي خو ستا د پاره نو بد شي کې ځان ته بد بولې ستا بدن اصلي بد سوی دی اوس مټایي بد بولې مټایي په خپل ځان کې شو دی خو هغه نور ګر دی خوري نو کېدای شي په مضمون کې اوس قرآن په خپل ځان کې حق کلام دی دا چې د ایمان د پراوړې د ځان علاج وکي خپل دماغ علاج دی وکي ولكن دون خبر اكثر الناس اكثر دخل لا يؤمنون ايمان باور نه لري ایمان نه راوړي نو مال په دا وار د وار کې چې د تدیب د قران کریم هغه حقانيت بیان شو شنو چې قران کریم حق سو نو کیته دا قران کریم د خدای کلام دا قران کریم حق او رښتیا خبره محمد علی السلام رسول برکې چې شي پسیونو د قران کریم عمده مقصد بیانې چې دین او د دغه د فاره نازل شوی دی چې خلکو ته دغه خبره په ګوته کې ورته وي شي هغه چې شي چې توحید د الله تعالی دی د الله یګانګی د قران کریم د کوښنی مقصد د فاره نه دی راغلی دا د دغه اعلی مقصد د فاره راغلی دی موږ ته څه خو پدې د مقصد اهمیت کې دای سپځړي کې مسمدم التزای و نه نس دار کوم چې دا واقعي غټ هدف دی خو موږ ته څه چې دی ګرد ما حول مود موحیون دی الاته سجدا کوي

و پلانیت مسخر دی معنی چې هغه هر څه پکې دی هغه کوي. نو الله تعالی د لمر او سپوږمۍ مسخر کړه، تسخیر کړه، تابعدار کړه، چې لمر ته چې هر څونه غټ یې هر څنګه چې یې دلته به زما امر منې. وسخر تابعدار کړه الشمس المر والقمر سپوږمۍ. نو بار څه کوي لمر سپوږمۍ؟ کل ار یبه یجری جریان لري، بهیږي، تک یې لاجل مسما تر خپلې معلومې نیټې پورې، تر اجل مسما پورې چې قامت الله ورته ټاکل دي، تر هغه وخته پورې په جریان کې دی، دی بیا بریک نسي والی. د لمر چې الله تعالی ورته ته زما دپاره مسخره ګرځبه، یا سپوږمۍ توله نور دی، نه سټاپ کولی سي، نه چای څښلی سي، یوه خوا نسي کولی، بیا به تر اجل مسما پورې چې الله ورته ټاکلی دي، تر هغه وخته پورې به ځي. کېدای سي په خبره پوهېږي. نو کلن ار یوې یجري تک یې لاجل مسما تر اغه اجاله پوری، تر اغه نیټې پوری مسما چې الله ورته مسما کړی دی، چې دغه دقیقې او دغه وخت ته جریان لري، بارہ به ختمېږي، بارہ به قیامت راځي. دا یو ترجمه سه. بل ترجمه دا ده چې د عالم په معنا ده فیک کل ار یوې یجری جریان کی تکي فی اجل مسما په خپل مخصوصه نیټه کې. د لمر د پار الله نیټه ټاکلې ده چې ته په 315 په تورې کې د خپل مدار توي کوي. نو دای په درسه کوزش په تورز کې پراپر راځي، پراغ باندې د کال نه دی دوغونه شپې دي، دا برجونه چې موږ وایو لکه دا وسل د خجان وري پروري، یا په دابل کې بر حمل سور جوزا، خدا د دې د ګرد کال مدار دی، یو خدا یومي مدار دی چې د شي د شي ګرځي، یو په خپل مدار چې دی روان، هغه په بسټه کال کې دی، پر کې داغه مدار، داغه جریان څه کې چش پیدا کیږي، پسرلې دی، بیا دوبی دی، بیا من دی، دا ژمې دی، داغه څلور فصل د کې مخه پیدا کیږي، خدا د دې د تاګه څه پیدا کیږي، مشترانه جی د اداره کم د دې د دایره ده. نو چې دی مطلب مشترانه جی کیږي، ګرمي را باندې جوړی چې راځي دی کیږي، اخوا ته کیږي، هغه نو بیا چش جوړی، بیا یخ را باندې جوړی. نو داغه د مدار دی په کال کې، پر سپوږمۍ تم دغه رقم اجل په اجل مسما کې هغه کې میاشت ټاکلې ده، چې به خپل مدار په میاشت پر کوي. نو یو په میاشت کې راګرځي، بل چې دی مثال په تور په کال کې خپل مدار پر کوي. نو دا لام په معنا د پیس کولن اریوي یجری جریان کې تکي چې اجل په خپل وخت کې مسما چې معلوم دی، په خپل مسما معلوم وخت کې وخت پر کوي. لمر نه ځنډیږي چې دا یو کال چې دی بار د مثال په تور څلور ساو ورځې تیرې سي، لمر را ورسېږي خپل ځای ته، تر اوسه چیرې ورک وي، بس ترې سم کراک دا کرا په دې کې نسته، په خپل اجل مسما کې ټیک هغه ټیم پر کوي. نو سپوږمۍ دا رقم ده چې وځنډیږي، چې بارا څلور دېرش ورځې تیرې سي، لا سپوږمۍ نه یې پر سوي. نه هم دا رقم ده چې دا لمر ځنډیږي، چې د مثال په تور یا چابک سي، چې په دوه ساو ورځې کې دا بل پلا چابک راسي، دغه اکسلیټر ورډر کړی، هغه رقم نه کړی چې اجل مسما الله ورته ټاکلی، په هغه اجل کې اړ یو خپل دوران کې روان دي. نو د اجل مسما ترجمه دوه رقم اوسو، تر اجل مسما پورې چې تر قامت دي، تر هغه وخت جریان کې ام سی اس ولا، یا په خپل اجل مسما کې چې په دغه ټیم کې دی د خپل دور پر کې ام سی اس ولا، په دواړو کې غلطی نشته. نو کلن ار یو د دالمرو د سپوږمۍ یجری دی تک جریان کې لاجل مسما تر هغه معلومې نیټې پورې چې قامت دي، یا د ار یو تک اجل مسما په د خپل معلوم وخت کې په د خپل ټیم کې د خپل مدار دی پر کوي. نو پس یدبر الله هغه ذات یدبر چې انتظام کوي الامر د هر کار چې په عالم کې واقع کیږي. دا غد یدبر الامر چې تدبیر کوي د خپل امر، چې هر کار په دنیا کې کیږي د الله په تدبیر باندې کول کیږي. په دې کې د بنده اختیارات نه چلیږي، مګر نه هغه اختیارات چې الله یې ورلره ورکړي. کدای سپ خبره پوسو، لکه وس مثلا زه د خپل شمله د دسه کوم، دا غم تدبیر اصلي الله تعالی کړ دی، خو دلته وس ما ته قدرت راکز، ما الله سي ورته زریعه کړ اخو ته ما واړه ول. نو د دنیا هر کار چې دی تدبیر د چا کار دی؟ الله کار دی. کول چې بیا کی کول، نو بیا د چې د هر مخلوق څخه د اسباب د لارې کار اخسي، هغه بورته مسلطه کینو. یدبر انتظام کی الامر د هر امر، یفصل الايات بل دا کار کی، یفصل چې تفصیل باندې بیانوي، په توضیح او په تشریح بیانوي الآیات دلائل د خپل قدرت، دلائل د خپل وجود، د الله تعالی د قدرت د وجود دلائل چې دوه قسمه دي، یو تکوینیه بولي، یو تشریعیه بولي. تکوینیه هغه دغه دی چې د قران د نزول به ضرورت خلق درک کی، چې قران لاندې نازل شوی چې وشاران خلقو پیدا لشرک نه کاورته ناسو، چې دنیا یو متصرف لري، دا د لمر انتظام، دا د سپوږمۍ انتظام، دا د منې ودوبې وژمې، دا بارانونه، دا شان راشنه، دا ګلان دي، دا میوې دي، رقم رقم چې دغه چې دي، دا د تکوین د لایلې تکوین دا جوړ ته د نظام وای، دا دغه نظام دا جوړ په دغه دلالت کوي چې دا یو خالق لري، او هغه د سی به ساری خالق دي چې ځان ته شریک نه لري. ولی بل دغه نظام شته،

او سخر او مسخر کړی درې کار دادی الشمس المر والقمر سپوږمۍ د المر سپوږمۍ به سره کم دي کل نجری اجل مسما اری او تکی تر اغه معلومه نیټه پر ځان رسی یا اری او تکی په خپل معلومه نیټه کې خپل مدار پر کوي بل سره رم کار یو دبر الامر الله تعالی انتظام د ار کار کوي ار کار دس نه دي چې د الله تعالی نه عجب لا پام نه دا کار وسی ګرځه په تدبیر باندې سی یو کار د الله تعالی به اراده نه کیږي يفصل في نظام كارداد يفصل في تفصيل بياني الآيات الدلائل ده قدرت خبل دلائل ده وجود خبل ام في تكوين كم في تشريعك ده تسادة پارا پايدا بنو چش لعلكم شاية تاسي بلقاء پر ملاقات بانجي پر مخا مخيادو بانجي رابكم دراب ساس زي وقت دراب سر اولي چه مخيادم چه پر دغب توقنون تسي يقين وكي چنو ده كار خو گرد پالتون دي سوينو كي دايس پا مزمون پوهيجي دو يو سره چه دير خرچا كي هدف نلري په باخو هدف لري خلک برای دا دونه خرچه پالتو دي انجنيران د نقشي د لکړې درول در بنان دي سرعت چې ترکتلان چې لږ او تور ته دالت سات کړي خلک وي حکومت ګورمنټ تل ته هدف لري په خدای چې اخر په اوپو یو رول چې چم راوکی دلته دای چی شي چې دور لینو نه کاش کې دور لینو نه کاش کې اخته دي دا راس اغه راس ګایګل تیارین پر وګرځول شي خلک وي دا هدف لري دلته چې دا دوغه نظام جوړ دی دا غټ نظام دلته الله تعالی هیڅ پیدا نه پکشي مونږ پر امره ته بي هیڅ اراده الله تعالی نه تل لري الله دا غد شتي سي بیا دا الله سره مخکېږي نو چې مخکېږي هغه ملاقات دي د حساب د کتاب د پاره دي چې تا ولې داسې کول ولې داسې کول نو اوس بل سره خپل حساب تسبیح کوي الله عز وجل زموږ د ټولو خاتمه پر ایمان الله دې صحیح یقین او ایمان زموږ په نصیب کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.